کشور سودای من آمد سپاه ناز تو، در کشور سودای من آمد سپاه ناز تو، در گوش جانم میرسد سر تلف دیده آینه ها جوشت خیال دیدن، در دیده آینه ها جوشت خیال دیدن، در بزم باغ آرزو پر می گشاید ساز تو، در بزم باغ آرزو هر می گشاید ساز تو، در گوش جانم می رسد زر طرف آواز تو. دریا شوم، دریای آتش دار شوم، دریا شوم، دریا شوم، دریای آتش دار شوم، گر پر شود آغوش من از قامت تناز تو، گر پر شود آغوش من از قامت تناز تو، در گوش جانم میرسد از هر طرف آواز تو، در کشور سودای من آمد سپاه ناز تو. لا لا لا لا لا لا